Tümlete kärleken Du var det sommar Aldrig glömmer du den Alla himlar var så blå Du minns den så Det var en sång Det var en gång Det var en kår